Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان اما طایتا کنوی که یا؟ بله کورم براستی سر سرحه نره ایستا دتوانیم برنگاری دجمن بینوا لنهای ببین هرچند بیزش بین گرینگا همو چا کام ببا با شنی دیاری کراو با کاری پیویست تیگه ایشتی چی مود؟ فرمان تا گورم کامیلیا و مارفیلیا هر استاور ندارو کاری یو گواست نوی چکا کانا با شوینی دیاری کلاو تیگشتن با پاشان لنا بردنی ساسوکی نامی بزن دیلو میریه بسر تاو گورم سایزو نامی جی روانه کردو تیدا دل پیوانی هانزو حول دادن چکی چی نوی لساکای بو گواست نوی با شوینی چی نادیار کواتا هم چکانا با تاویی لناو دبن بخوش حالی و گورم دلنیا با من دلنیا با سوانان دوینده دبن زوی وریا و ناگتن خودامی باشا من زور شهر زایی شهری سکاییم هیا سنزارک پیدا روشتو ما خواردی زور خوش بطامی هیا ساسوکی اگه در با جنبو ایمو برا باده نچینه اوه بگو من ساسوکی بلان بخو من توزگ راده بیاریم باشا راده بیاریم خویتی ها چی تا او منم آوا او آرام بگره جان با هنده منم آو بگین منو که تون اینجا نیم دمه آو بخوم تینی ما بابا آرام بگره جان با بوشوی هر چیز نگین تو سلامتی کار میا؟ هیچ نیه، بس ما گراوم او چی دام بسرات و؟ هیچ نیه، خوشکا کمی پیور گراوم، بلیم او بس تو زمان خو میار نفیتم، پیشتی بکس نیا سوزوکی جام بودی سن چی تینا و گرم ام زاره انتی دهینا و با من ها پیم بلی ساسوکی، او خاتو مارفیلیه او از خوشکه کامیلیه ها؟ سرکا ام کاتت باش؟ او کاتت باش دی باب رو این دی کاتوان نیا حسودی پیده باشو کمنو کتا زوانانه مال گرتوا واله هی فرمو هاورم بخون نه سپاس، اصلا هم دی چاتم بودینم خودتو لگوری خودتا دی جام بوزو خواد نکر تواه کد اره لیم کربانه نکم با تواهاتی بخوام چیه و ساسوکی امجاران لکل من دویو ساسوکیه فرمون سپاس توش زور سپاس هرموکه اون هرموکه دسته ای خوایا زاکه خواده ها؟ هیچ هستی به شهرکه نکرد ها ارگم برمو ای جنبو با برای کوین زو خواهتا لگل اونه هن؟ من هشتا قاسم بشه باشا خواهتا لگل سیرا جهرکی خوارده او هیچ زیانشی پیه نگهیشت ها؟ ها چی با ککم؟ خواهم شنده کرد ککم خواهد آبالم لرسل ناد چیستم کرد ها سرکه جهر آمانه چی سسوکی منه چی ها کواهت آمانه رزن گوارکنی هنزون براست براست جب آگه در با سرکه آلوی بگرم بگرم بگرم اوچیو کتای فی هات ها؟ ها؟ ها او چیا؟ او قبخانه کوگایا چی؟ همین بین منزل با پلام دایلی بودون سان لده کم بنیازی دیدار سرسکی جادوگر سکایا همو دم آودانا باشه او بروش سرکا باشه لچو رانده خویلی ما لچو ده خویلی جمبو زورت پینه چه امه ده بله دروی شهر بنوین لچو لانی ده نوین لچو بخوی نانا لچو بخوی با خود لو دکانانا تیر نان بخو من داره بدای تکسان دارتم جمبو هی سسوکی سسوکی ویروا روکی بابتی نان بخوی بخوا مکاک دبی تو پکان نچویدم. آوانه سر بازن آن سر او کانن کانن دلیان دیره. او توپا گورکانا دبینین چند بتوا زور بتوا او توپانا مراسی بتوا ها دنها واندنیه بانکو برا چی زور تقامنی من با آماده کردون سپاس انتشر خوازن که بتا مای روشترین بریسو زور باشا اگر تک کان یرا بتقین موا دبیتا خوی تقینوی چی گورا او سخال چی بتوانیش بردکوی چی بکم باشا ها دوزی موا لرگاتا که کان ده تقیل موا خوی هم بده بخیر این امروم ها چی با روخی هم تیری کل چی که ها بخواده که دسته ها چی دوت استا تاو خبوم ندرست کرنی قنبله با تقنه و بکن ایسا دا توانم با ارامی بخوام سو که پلانکم سرده گره ها؟ اوچه اخوه اوچه اوچه اوچه اوچه اوچه بمان بلي توتي كتب كدي هاتي ابو بدو Оберите писая, Эрву. Это ты кристен, баран бабаре. Sorry, ты кристен, харуаву. چیتر روکی ساسوکی لچویا آرامم نما دی ناتوانم دو روش تا ساسکی ام زاره اندر باز بورت نیا ام زارش فیلی کرد اوان تو بکم بومر بندی ایگه ده گواز نوا دوید زبگی نو نو سیا جامبو اگر لگل تو برم زور دو اده کوم زور دو اده کوم باشه، با خود برو باشتر یا هروادکم گواتا اومال بندی ایگایا Cara, é que sério. چه شد بیتوا؟ دیروکی، ما برنا قنبله بدین ساسو که دیست پیست بیایتی مار دیوله کنم مارا نترسی ساسو که نوی یا، بابزم نوی یا، دیورا ساسو که، او ترس باز بخوا، فرمو ها بیگیا زور سفر، تولد رو تاونی به جنبو باشو ساوریم که دیم ورزگارت دکم جنبو لده سفر درمی برمان آنی هستم ساسو که فریام کوا ای آوانو نگواتی ها من آیا زنم آخجم آخجم دارن روزگارت نبه ساسو کی ام رو کتایت بدید من آمدم دیوی سور یلا دویشیم سوکی دوله چوهی نازم که بلام زور سپاس با تو زور سپاس اما تو رو که شرمزار کردیم رو که Yeah. تو انا امنيه تو انا امنيه بتذبحنا كلنا بتذبحنا براسي حيف مدير قلي قلي توامون رازك اي جامبو بلا بما كنت عيها مش رخوازك ساسوكي زارشتر هل انا ودبم ساسوكي جامبو ليم دورك وبون بقلك نعم ايه لبر اوي كوتي تنو او لسك وعيوان لابو ها بغلي بلا بكوت منا او كوبونا كان مالك او كا ايواني روكي فيبلي وانا فيبلي تي ها او مانيتيا يعني بولمنا خوشة من بولنا خوشة هاهاهاها هاهاهاها هاهاهاها